اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وزوجه وذرياته وعلى بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم. صدق الله العلي العظيم صدق رسول النبي الكريم نحو ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. हाणे अॼु ॾिसूं था सूरत यासीन खे सिंधीअ में सम्झण जी कोशिशि था करियूं. इनशाह अलामीन हर पाक जी मदद थींदी तौफ़ीक़ इनशाह अलाह सलाहीन मुहम्मद. हाणे सूरत यासीन आहे, हिनखे हज़ूर सलाहु फ़रमायो त दिलि आहे, क़ुरान हर शइ जी दिलि थिए थी ऐं क़ुरान जी दिलि जेका आहे सा हीअ सूरत आहे. हीअ अहिड़े नमूने सां पोइ वॾा जेके मुफ़सर आहिनि मुख़्तलिफ़ ॻाल्हियूं सुहिणियूं कनि था त या किथे आहे ऐं सीन किथे आहे, छा मतिलबु आहे पंहिंजो जिस्म जेको आहे उन खां ॾिसजे दिलि कहिड़े हिसे ते आहे. हीअ छटीह नंबर सूरत आहे पंहिंजो ऐं या जो नंबर ॾह ऐं घणियूं अजब जहिड़ियूं ॻाल्हियूं आहिनि अलहमदिल्ला. पर सुवालु इहा हिन सूरत में मौज़ू छा आहे, मज़मून छा आहे हिनजो, जो एतिरो हिनखे अहमियत आहे हिन सूरत खे. ऐं रसूल सलाहु फ़रमायो त पंहिंजे बीमारनि ते पढ़ो त उनखे शिफ़ात मिलंदी, उनखे नसीबु थींदी. जेकॾहिं मतिलबु त मरंदड़ सकरात में हुजे, हुनजो मरणु ॾुखियो थो पियो थिए, इहा सूरत पढ़बी त मरणु हुनजो आसान थींदो. ऐं मरी वियलनि ते जो पढ़बो जेकॾहिं कब्रस्तान में पंहिंजे ॻोठ में त अलाह ताला हुन ते शिफ़ात कंदो. हुननि खे मतिलबु त जेको ॾुखियाई आहे तकलीफ़ आहे हुन जहान जी, उनखां अलाह ताला हुननि खे अख़फ़ा कंदो, घटि कंदो, हल्काई कंदो. अलहमदिल्ला इनशा अलाह सभई ॻाल्हियूं आहिनि. छा माना आहे पहिरीं जेके आयतूं आहिनि मज़ अचे थी ॻाल्हि त हीअ क़ुर आहे, ए इंसान. यासीन जो मतिलबु आहे ए इंसान, या यार रजुल, या सैदुल बशर. रसूल सलाहु खे मुखातिबु आहे, इन करे रसूल सलाहु जो नालो यासीन आहे. संस नालो तौहा आहे, संस नालो मुज़म्मिल आहे, संस मुदसर आहे. त हिन सूरत नालनि जे पोयां रसूल सलाहु जो नालो आहे. ॿियो हदीस शरीफ़ में आयो त सम्झो अलाह ताला यानी इंसान खे ख़लकण खां ॿ हज़ार साल अॻु पंहिंजो सूरत तौहा ऐं यासीन ते पढ़ी. पोइ माण्हुनि पंहिंजो जेके हुन वक़्तु हुआ फ़रिश्ता या जेके बि ख़लक मखलूक अलाह ताला ख़लकी हुई, उन्हनि चयो थिए त तू भाउ पंहिंजो कहिड़ो न सुहिणो हूंदो उहा उमत जंहिं ते हीउ क़ुर लहंदो, ऐं कहिड़ियूं न सुहिणियूं हूंदियूं ज़बानूं, कहिड़ो न भलाई भलाई वारा हूंदियूं ज़बानूं जेके ही सूरत पढ़ंदियूं, ऐं कहिड़ियूं न भलाईअ वारा हूंदा हुआ सीना जनम ज हीअ क़ुरान हूंदो या हीअ सूरत हूंदी या सीन हूंदी या सॼी ॻाल्हि क़ुरान जी वॾी मतिलबु ॻाल्हि हिन माना में आहे. हिन जी सूरत जो जेको मज़मून आहे पहिरीं त पैगंबर सलाहु वसलम जी नबूअत ऐं वहदानियत अलाह ताला जी, ऐं आख़िरत आख़िरत जी ॻाल्हि वरी वरी वरी अचे थी त आख़िरत थींदी यानी जन्नत आहे जहनम आहे. त हिन सूरत मज़ा इहो मज़मून वरी वरी वरी अचे थो. इन करे जेको आहे सो आख़िरत जो मक़सदु आणणु उनमें ऐं आख़िरत जी ॻाल्हि बार बार करणु उन नमूने सां. त हाणे हीअ पहिरियूं जेके आयतूं आहिनि पंहिंजो यारहं सम्झो आयतूं यासीन अल क़ुरान हकीम खां वठी पंहिंजो इनमा तंज़र मन तवाज़िक्र ख़ुशर रहमान बिल ग़ैब फबशर माफ़रतिन वज़िन करीम. त हिन में ॼण हज़ूर सलाहु वसलम जे मुतलिक़ जेको क़ुरैश हुआ पंहिंजा, पोइ अलहमदिल्ला पोइ मुस्लमान थिया हुननि मञा, हाणे सभु क़ुरैशी मुस्लमान आहिनि. घणो करे कहिड़ा बि आहिनि जेके शक में आहिनि उहो ॾिठा आहिनि, अलाह मग़फ़रत करे उन्हनि खे रहम करे असां ते बि उन्हनि ते बि सुभान अलाह। पर पोइ अलहमदिल्ला सभु कुरैशी मुस्लमान थिया पोइ, पर मतिलबु त उन्हनि सख़्तु तकलीफ़ ॾिनी इहे जेके पहिरियों 13 साल जेके मके में रसूल सलाह सां हो, ऐं पोइ जेके 8 साल जेसिताईं मको वञी फतह थियो तेसिताईं इहे जंगियूं पिए हलियूं पंहिंजे कुरैशियुनि सां, कुरैशियुनि जी अॻुवाणी पिए कई, हिकिड़ा ते विया त ॿिया ते आया, पोइ आख़िरी अॻुवाणो हुनजो जेको सो अबू सुफ़ियान हुयो जो। बहरहाल पर पाक सभिनी खे ईमान ॾिनो आहे, असीं हुन ॻाल्हि में वधीक कोन था कयूं, जंहिं चयो त असां मोमिन थियासीं, ईमान आंदोसीं, कलमो पढ़ियोसीं, उहे असांजे नुक़्ते नज़र में मुस्लमान आहिनि, उन्हनि जे इस्लाम में शक आणनि माना सॼो क़ुर जी ॻाल्हि खे शक आणनि, नबी जी ॻाल्हि खे शक आणनि पियो, शक जेको आहे सो माण्हू खे तबाह बर्बादु थो करे, इन करे बसि जिन आख़िर में ईमान आंदो मतिलबु त अलहमदिल्ला सभु असांजे नुक़्ते नज़र में मुस्लमान आहिनि। पोइ हाणे जिन जी दिलि में रहियो कीनू या बोख़्स या मुनाफ़क़त रही त उहे पाण उनजा नाला ॿुधाए रसूल सां माण्हू उनखे असाबनि खे, पोइ हाणे उन्हनि मज़ा आहे कोन्हनि जिन जा नाला माण्हू था वठनि। बहरहाल इहा ॻाल्हि हिते हाणे हिन में जेको मौज़ू पहिरियों आहे, इहे जेके 10-11 आयतूं आहिनि इहे कुकरेशन जे मुतलिक आहिनि, उन्हनि जो जेको कन्फ्रंटेशन आहे हज़ूर सलाहु आसम सां क़ुरान जे ख़िलाफ़ु या नबी जे ख़िलाफ़ु या आख़िरत जे ख़िलाफ़ु। हाणे हिन में आख़िरी जेकी 12 आयत आहे उन में आहे त पंहिंजो इना नहन नुहियल मौता, असां बेशक मरी वेलनि खे जीआरींदासूं, नुही नुही हई कंदासीं यानी जीआरींदासूं, हितां ई का ॻाल्हि शुरू थी थी। पोइ इहो मौज़ू जेको आहे सो वरी हिन सूरत में ईंदो, ॿटी हीअं आयत में, टीं आयत में, आख़िर में आयत में, त मतिलबु त कीअं था चूं चवनि तूं ॻाल्हि मई हुयल इज़ाम हुई रमीम, त हीअ जेके हॾियूं आहिनि मिटी थी वेंदियूं हलियूं, पोइ कीअं वरी जेके आहिनि से अलाह ताला जीआरियूं जीआरियूं कंदो। पोइ इहो आख़िर ताईं मतिलबु सूरत मंझि इहो मौज़ू वरी अचे थो। पोइ अलाह ताला चए थो त कुल इहो ई हलज़ी अनशाह अव्वल अमर, चओ त उहो जंहिं पहिरियों दफ़ो हिनखे ख़ल्कियो आहे, उन उहो वरी हिनखे उथारींदो, उनजे लाइ ख़ल्क पहिरियों दफ़ो ख़ल्कनि का बि शइ ठाहिणु का बि शइ पाण इंसानु माण्हू को ठाहे थो पहिरियों दफ़ो भई ॿेड़ी जीअं ठाही हूंदी जंहिं त उनजे लाइ ॾुखी हूंदी कीअं ठाहिया कहिड़ो नमूनो ठाहिया। पोइ हज़रत नूह अलाम जे मुतलिक़ आहे क़ुर शरीफ़ में त अलाह ताला हुनखे सेखारियो त हीअं ॿेड़ी ठाहे, पोइ हाणे बि ॿियनि जे लाइ पोइ आसान थियो त ॿियो ॿेड़ियूं अहिड़े नमूने सां ठाहिनि, या मतिलबु पहिरियों जहाज़ जेको उॾामण जो ठाहियऊं हीअं अॼुकल्ह जे ज़माने में पंहिंजे 20वीं सदी जे शुरू में त पंहिंजो उहो पहिरियों ॾुखो हो, पोइ जॾहिं ठही वियो हुयो हिकिड़ो मॉडल त पोइ हाणे उन ते पोइ अॻिते ॿियूं शयूं ठहियूं शयूं ठाहिण ॿियनि जे लाइ हाणे आसान थी वेंदियूं। अहिड़े नमूने सां का बि मतिलबु की बाफ वारी इंजन हुई या जेका रेल जंहिं ते हलंदी हुई, इहे सभई ॻाल्हियूं पहिरियों दफ़ो जेको आहे ठाहिणु मुश्किलु आहे, वञी तेसीं ठहे कार जेका ठाहिण आहे, जेका बि सभु शयूं टेक्निकल ॻाल्हियूं आहिनि से सभई इंसान जे लाइ बि ॾुखियूं आहिनि। अलाह ताला जे लाइ का शइ ॾुखी कोन्हे, हुनजो हुकुम आहे त इन मामरूज़ा अराद शइ न यकुल लहू कुन फ़यकून, थो जेका जॾहिं हुकुम थो करे थी वञे त पोइ थी वञे, त अलाह ताला जे लाइ ॾुखी कोन्हे। अलाह ताला फरमाए थो जेके जंहिं ख़ल्कियो पहिरियों दफ़ो मूं ख़ल्कियो सो ई वरी उथारींदुसि, पोइ मतिलबु जेकॾहिं असीं सम्झूं था त वाकई अलाह ताला ख़ल्की आहे सॼी काइनात, आसमान ज़मीन चंड सिज सूरज हीअ जेके हलनि था कौकब ई फवा सभु दुनिया हले थी, मींहं वसनि था, ज़मीन उभिरे थी, वरी फसल उथनि था, इहे सभु जेकॾहिं असीं हिन ॻाल्हियुनि खे मञूं त इहो अलाह ताला ख़ल्कियूं आहिनि, त पोइ अलाह ताला आख़िरत में बि ख़ल्की मतिलबु त हुनजो ख़ल्क ॾियणु क़बर में हुनजो उथारणु या का वॾी का ॾुखी ॻाल्हि कान्हे। पर जेकॾहिं असीं चऊं त न बसि इहो पाण ई ठही वियो हले हाणे पाण ई भला कीअं ठहंदो, उहो वीचारा त ॾींदा त भई वॉच जेका आहे पाण ते कोन ठही वेंदी आहे, पाण वॉच हले थी, पाण इलेक्ट्रिक ते हाणे हले थी, अॻे जेको आहे जीअं झटको ॾिबो त हुन ते हलंदी हुई, पोइ हुनखे चाॿी ॾिबी हुई, मतिलबु त चाॿी वॉच ठाहिण वारो को त आहे न, सेरण वारो त को आहे, उहो जेको गुलाश आहे जो कंहिंजो साईं जो कलाम आहे त सेरण वारी जो भलो हुजे फलाणे हुजे हुजे फलाणे को सेरण वारो त आहे, चरखे खे हलाइण वारो को त आहे न, चरखे खे केरु हलाईंदो, चरखो पाणी त कोन्ह हलंदो, त अहिड़े नमूने का बि शइ जेका हर जेको पाण त कोन्ह थो हले, हुनखे हर ढगारा ॿधजनि को ॿधे थो ढगो त पोइ हले थो। का बि शइ चिंची जेका पाणी कोन थी हले हुनखे चिंची खे हुकुम कर त भले हली वञे हली पाणी ईअं बि हाणे अॼुकल्ह थींदो पर मतिलबु उहो ठाहींदो माण्हू हुन में अहिड़ो मैकेनिज़्म विझंदो जो परे खां अञा ॾिसंदो भली अचे पियो त दादो खुली ईंदो हले कुल जा समसम हाणे अॻे कुल जा समसम बसि रुगो ख़्यालु हो त ईअं थी सघे थो हाणे थी वियो हले हाणे असीं वञूं था पंहिंजो कंहिं जॻहियुनि ते दरवाज़ो बंदि थियो पियो आहे जॾहिं वेझा अचूं था दरवाज़ो पाणी खुली थो वञे असां चवण जी बि ज़रूरत कोन्हे छो जो हेठां हुन में अहिड़ो मैकेनिज़्म हुन रखी छॾियो आहे इलेक्ट्रॉनिक जो हुते ॿार जीअं पियो उहो खुली वियो हलियो त अहिड़े नमूने कुल जा समसम थी विया हलिया इहे सभई ॻाल्हियूं थी वियूं हलियूं त पर कंहिं ठाही आहे न इहे पाणी जेको इहो हेठि जे सिस्टम रखियो आहे जो दरवाज़ो खोलण जो इहो कंहिं ठाहियो रखियो आहे तॾहिं थो हले वरी ख़राबु थी वेंदो त हुनखे ठाहींदो माना को त हुनखे अॻिते पोइते पियो कंदो को हुनखे सेरींदो को हुनखे ठाहींदो को हुनखे रिपेयर कंदो जॾहिं ख़राबु थी वेंदो हलियो अलाह ताला जेको आहे सो काइनात खे हलाए थो पियो ईअं कोन पाणी पई हले वठ वठां लॻी पई आहे हल हला लॻी पई आहे सिज उभरे थो चंड लहे थो ईअं थो थिए हूअं थो थिए पर ईअं पाणी पियो थिए ईअं कोन पाण को त हलाइण वारो आहे केरु आहे उहो हलाइण वारो अलाह ताला आहे रब पाक आहे पाण जेके इहा ॻाल्हि मतिलबु नथी सम्झ में अचे माण्हू खे पोइ जेके आहिनि पंहिंजो सेक्युलरिस्ट आहिनि अथीस्ट जेके चवनि था पाणी पाण खे त असीं जेको आहे सो पंहिंजो कोन था मञूं असीं बसि हदस हदस खे मञूं था इहो आइडिया को जदीद कोन्हे को हिन ज़माने जो न आहे इहे जेके फिलासफर हुया पंहिंजा प्लेटो ऐं अरिस्टोटल हिन ज़माने में इहे बहस मतिलबु अॼु खां अढाई हज़ार टे हज़ार साल अॻु माण्हू बहस कंदा हुआ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जे ज़माने में क़ुर शरीफ़ में आहे त पंहिंजो हू चवंदा हुआ त भई दुनिया हले पई ऐं असीं जेको आहे असांखे मौत मारे थो अलाह ताला कोन थो मारे अलाह ताला चवंदो आऊं कोन थो मारिया आऊं वरी को सबबु हो बि अलाह ताला चए थो पंहिंजो आऊं कोन थो मारिया पंहिंजो पुराणी बीमारीअ करे मरी वियो या हुनखे नांग खाधो या हुनखे बला खाधो या हुनखे विछूं खाधो या हुनखे ईअं थियो या हूअं थियो किरी पियो या मरी पियो या एक्सीडेंट थी वियो त रहे मरियो असीं चऊं कंहिंखे त भई अलाह हिनखे मारियो माना उहो हिकिड़ो तानू आहे हिकिड़ो ॼण हुनजे ख़िलाफ़ु करणु ऐं अलाह ताला जे ख़िलाफ़ु त अलाह ताला चाला मारींदो पाणी मोह आहे त मतिलबु इहा हिकिड़ी फिलासफी जी ॻाल्हि आहे पाण हिन मञणु इहो ज़रूरी आहे त का शइ अलाह ताला आहे का ताक़त आहे का कुवत आहे का एनर्जी आहे का मतिलबु त जंहिंखे असीं अलाह ताला था चऊं था पाण ॿिया धर्म वारा ॿियनि ज़बाननि वारा उनखे जेको बि चवनि पंहिंजो परवरदगार चवनि पंहिंजो खुदावंद चवनि पंहिंजो जेको परमास परमात्मा चवनि या जेको बि चवनि त भई हिकिड़ो हलाए थो जेको पर पाण उन सां गॾु आहिनि त हू बि शरीक अथसि हू बि शरीक अथसि हू टे आहिनि हू चारि आहिनि हू पंज आहिनि पंहिंजो हुनजो कमु हीअ आहे हुनजो कमु हीअ आहे भई इहो अलाह ताला क़ुरांसी में ॿुधायो त भई टे न को चारि न को पंज न को ॾह न को ॿ न को टे हा हिकिड़ो ई आहे अलाह ताला जेको मतिलबु सही काइनात खे हलाए थो छो त अलाह ताला क़ुरांसी में चयोसि त अंबिया में ॿियनि हंधनि ते त जेकॾहिं अठे हुजनि की वधीक हुजनि त पोइ हू चए त हिन पासे हल काइनात खे चए हू चए हुन पासे हल त पोइ काइनात जेका मुंझी पियो वीचारी की न कंहिंजो हुकुम मञे सम्झो त पोइ हाणे अलफ जो मञे की ॿिए जो मञे की टे जो मञे टे चारि पंज ख़ुदा थी वञनि सभु को पंहिंजे मुंहुं पियो हलाए त पोइ हाणे इहो जेको आहे ग्रीक वारनि हिकिड़ी मिथोलॉजी ठाही हुन में ज़्यूस सभिनी जो वॾो अबो आहे ख़ुदा ऐं पोइ हुनजा वरी नंढा नंढा ई ख़ुदा पोइ पाण में विढ़ी जहिड़ो करे पंहिंजो हीअ करे हू करे वरी महाभारत में बि जेके आहिनि सभई देवताऊं आहिनि सभई देवियूं देवियूं आहिनि सभई पंहिंजो ख़ुदाऊं आहिनि पोइ हिक ॿिए सां जहिड़ो लॻो पियो आहे हुनजो इंद्र जेको आहे हुनजो सभिनी खां वॾो आहे हीअ आहे उहो आहे पोइ जॾहिं इहा थींदी मतिलबु त हू पाण में वेठा विढ़ंदा पोइ हाणे केरु हलाईंदो काइनात खे हलाइण वारो त हिकु रब पाक आहे जो हलाए थो इन करे ॿियनि खे शरीक करण सां जेको आहे सो ॾुखी ॻाल्हि आहे तकलीफ़ अलाह ताला खे पसंदि न आहे बरहाल इहो मज़ो हाणे आउं स्ट्रक्चर तव्हांखे थो ॿुधाए वञा त यारहं आयतूं पहिरीं क़ुरैश जे मुतलिक़ ॿारहीं आयत जेका आख़िरत जी मुतलिक़ अची वेंदी हाणे तेरहीं आयत खां वठी दरब मिसल जेको हाणे मिसाल आहे मिसाल उहो रियल हक़ीक़त जो मिसाल आहे यानी हज़रत ईसा अल इस्लाम जॾहिं अञा आख़िरी ॾींहंनि मतिलबु त रफ़ा थियण वारो हो मतिलबु अलाह ताला हुनखे खणण वारो हो पोइ पंहिंजे हवारियुनि खे चयईं त आउं वञण वारो आहियां अलाह ताला मूंखे खणी वठंदो ऐं तव्हांजो हाणे फ़र्ज़ु हीअ आहे त तव्हां हीउ मुंहिंजो मैसेज पैगाम जेको आहे सो हीउ पहुचायो मुख़्तलिफ़ मुल्कनि में वञो पोइ हुते फलाणे फलाणे फलाणे हेॾां हेॾां वञो ऐं हीउ पैगाम जेको आहे सो पहुचायो इहो जेको हिकिड़ो एक्स जेको इंजील जंहिंखे था चऊं इंजील आहिनि, मतिलबु न्यू टेस्टमेंट जेको था चऊं असीं, हुन में जे चारि इंजील आहिनि ऐं पंजूं किताब जेको हुन में आहे सो एक्ट्स जो किताबु आहे, यानी अफ़ाल चइजे या अमल चइजे या छा चइजे, कम जेके एक्ट्स आहिनि, एक्ट्स उन्हनि में जी स्टोरियूं आहिनि त पंहिंजो हज़रत ईसा अलैहि सलाम माण्हू मोकिलिया मुख़्तलिफ़ जॻहियुनि ते. पोइ हीअ जेकी आहे माण्हू पहिरीं ॿ हुआ, पोइ टे थिया इस्नैन, पोइ हुनखे कुवत ॾियण वारो टियों, पोइ वरी चोथों जेको आहे अचे थो इहो पंहिंजो जंहिंखे हबीब नज़ार था चऊं असांजे पंहिंजे हुनमें. हबीब नज़ार माना हुनजो नालो जेको बि हो, पोइ थी सघे थो ट्रांसलेट हुजे हबीब, यानी हबीब यानी महबूब, हुननि जेको बि हुन ॿोली में नालो हूंदो हुनजी माना वञी थींदी हबीब, या हुनजो नालो वाक़ई हबीब ई हुयो. हबीब नज़ार इन करे था हुनखे चऊं जो कारपेंटर हुयो, वाढो हुयो, यानी काठ जे कमु छिलण घरण दरवाज़ा ठाहिणी ठाहिण जेके शयूं थियनि थियूं काठ मया ठहनि थियूं, नज़ार आहे उहो. हज़रत ईसा अलैहि सलाम जा जेके माइट मिठा हुआ उहे बि नज़ार हुआ, मतिलबु अहिड़े क़िस्म जा के पीटर जेको हो फलाण हीउ फम कम थिए कंहिं फलाण थिए कंहिं, मतिलबु मुख़्तलिफ़ माण्हुनि जा धंधा हूंदा आहिनि. पैगंबर अॻे पंहिंजा धंधा कंदा हुआ, हज़रत मूसा अलैहि सलाम पंहिंजो ॿकरियूं चाढ़ींदो हुओ, हज़रत शुएब अलैहि सलाम जूं सफ़ सफ़ूरा रज़ी अलाह ताला अनह जो वालिद साहब जूं, मतिलबु त अहिड़े नमूने सभु कंहिंजो पंहिंजो धंधो थिए थो. त हीउ नज़ार हबीब नज़ार जो क़िसो थो हले, पोइ इहो ॿारहीं आयत खां वठी पंहिंजो हबीब नज़ार ऐं ॿिया ॿ ऐं ॿियो टियों चोथों, हिन खां पोइ इहा अचे थी ॻाल्हि. पोइ न सख़्ती था कनि ॿिन्ही खे टिन्ही खे शहीद था कनि, पोइ हबीब नज़ार बि शहीद थो थिए. इहो हिनी आमन तु रबकुम फसमा क़ील ख़ुल जन एसि ताईं अची वई इहा ॻाल्हि, पोइ मां ग़फ़र अली रबी वजा अली बिनल मोकिलमी, इहे जो सतावीह आयतूं. पोइ वरी उन क़ौम खे जेका अलाह ताला तबाह थो करे, जेका मतिलबु ईअं थी, पोइ मां अंज़लना अला क़ौमी बादी में जिंद में नसमा आसमान मज़ा रुगो हिकिड़ो आवाज़ु जिंद लश्कर को असां कोन मोकिलियोसीं, मतिलबु हिकिड़ो आवाज़ु हुयसि इनकान इलाह सहतम वाहिदतन फैज़ा मुक़ाम, हिकिड़ो चीख चिंगार हुई, हिकिड़ो आवाज़ु हो बसि. आवाज़ु अचे थो, हीअ टॉर्नेडो ऐं जेके तूफ़ान हींअर अॼुकल्ह अचनि था, सुनामियूं धूड़ फसाल छा छा था अचनि, हिन मज़ा बसि खणियो था वञनि हाणे पाण अखियुनि सां. अॼुकल्ह असां ॾिठो जेको अॻे दफ़े जापान में आयो, उहो ॾेखारियो, हुन खां अॻु में जेको हिंदुस्तान ऐं इंडोनेशिया ऐं सभिनी हिननि मंझि आयो जेको सुनामी, उहा त हाणे माण्हू ॾिसनि था पंहिंजे हिन में टीवीअ ते, सभई सॼी दुनिया काइनात ॾिसे थी. अहिड़े नमूने सां उहे हेॾा वॾा जहाज़ आहिनि, हेॾा वॾा घर आहिनि, बसि हू खणी वञी थी हली बसि पाण सां गॾु. त हाणे हीअ अखियुनि सां पाण ॾिठासीं, ॾिसूं था पिया अॼुकल्ह जे ज़माने में. पोइ इन्हनि जी ॻाल्हि कंदे पोइ अलाह ताला फरमायो थो, पोइ इन कुल लम्मा जमी उल लदैना मोहदरून, पोइ असां वटि सभई मोटी ईंदा, माना आख़िरत वरी आहे ऐं इहे सभु असां वटि मोटी ईंदा ऐं हिसाबु किताबु आहे. हाणे उन खां इहा थी वञे आयत जेका आहे सा टी घणी आहे ॿटीह आयत थी वई हली. हाणे ॿटीह आयत मज़े हुजनि असां वटि वरी मोटंदा आहे सभई मोटंदा, माना असां वटि हिसाबु किताबु बास बादल मौत थींदो, हिसाबु किताबु असां वटि थींदो. हाणे टे मिसाल अलाह ताला वरी थो ॾियो, आयत आयत आयत आयत, हू दरब मिसल हुनखे चई मिसाल, हुनखे हाणे हिनखे चई आयत में आयत में निशानियूं आहिनि. निशानियूं पहिरियूं कहिड़ियूं, पहिरीं कहिड़ी निशानी, पंहिंजो धरती कीअं मोल जेका आहे मोल माना हुन में को ओभर कोन्हे, को मींहुं वसे थो पोइ वरी हुन में ओभर उभिरे थी वरी सलाह थियनि था, हीअ था थियनि, उहो थो थियो धरती जी मरी वियल धरती जो जहिड़ो थियणु, वरी सिज चंड जो हलणु ऐं पंहिंजो इहे आयतूं थियूं थी वञनि. सुभाणे रज़ी ख़लक लज़ो आहे पंहिंजो आयतुल हमल लयल हुन सख़ राति जेका आहे कीअं ॾींहं में थी वञे हली, ॾींहुं कीअं थो राति में वञे, चंड जेको आहे सो कीअं सिज खां मतिलबु गोह कोन था कनि हिक ॿिए खे पंहिंजे पंहिंजे पंहिंजे हुन ते महावर ते हलनि था, जेको बि हुननि खे अलाह ताला ॾिनो आहे तरीक़ो हलण जो, उन ते उहे हलनि था हिक ॿिए खे ची भाठे कोन थिए, हिकिड़ो वरी ॿिए जे मथां किरे वरी ख़तमु थी वञे हलियो, चंड हिकु कोन हुजे वरी सिज कोन हुजे. पर हीअ कसूफ़ थिए थो, जेको ग्रहण थिए थी या इहा ॻाल्हि थिए थी, उहो परे खां हुनजो जेको असरु आहे, हुनजी छांव आहे उहा पए थी, उन करे हाणे इहो ॻाल्हि सम्झण में असांखे आसान थी वई आहे हली. साइंस जी साइंस असांजे दीन सां इख़्तिलाफ़ु न आहे हुनजो. हुन खां पोइ टी आयत जेका आहे सो अञा हमल न ज़ुरियतम, ज़ुरियतम माना हज़रत नूह अलैहि सलाम जी ज़ुरियत जेका आई हुनखे असां कीअं खणी आयासीं, ऐं तव्हां बि जेको आहे अहिड़े नमूने सां इहो बि अलाह ताला जी हिकिड़ी नेमत आहे ऐं पंहिंजी निशानी आहे. हिनखे ॾिसनि त कहिड़े नमूने सां क़ौमुनि खे असीं हलायूं पिया, मतिलबु का क़ौम सभई इंसान ज़ात तबाह ख़तमु न थी वई आहे हली, उहा हले थी पई ऐं इहा जेकी इंसानु रहे थो इहे सभई रहमत अलाह ताला जी इलाह रहमत मिना उहो मता अन इलाखीन हर हिकु क़ौम खे हिकिड़ो ख़ासि वक़्तु ॾिनो वञे थो रहण जो उहा क़ौम ओसि ताईं रहे थी उहा उनखां पोइ उहा ख़तमु क़ौम वञे थी हली आहे ख़तमु थी वञे आहे दॿजी वञे थी पर मुख़्तलिफ़ नमूना थियनि था पोइ अहिड़े नमूने सां हिते एम्पायर लॻी पई हुई ब्रिटिश असांजी उहा वई हली अलाह ताला कढियो बि हिन खे पर हाणे ॿी मुसीबत विधी थी सॼी दुनिया मंझि वरी इहो जेको सॼो मुल्क बाताल ॿारे वेठा आहिनि पाकिस्तान खे बि पंहिंजा पाण ई मुस्लमान जेके जंहिंजी हथ में ताक़त आहे अहिड़े नमूने सां इहो हिकिड़ो क़ौमुनि जो वक़्तु उरूज जी सुवाल थिए थो इन ॻाल्हि में इहा अची इहा ॻाल्हि अची वई हाणे फरमाए थो हुन खां पोइ हीअ आयतूं अची वियूं 45 आहे ताईं पहुची वियो आहे इदा कील लहोम तखू मां भाइन अदीकुम ओचितो भई इदा कील लहोम जॾहिं उन्हनि खे चयो वञे उन्हनि खे कंहिंखे माना ई जेके रसूल सलाह ज़माने जा आहिनि काफ़र उन वक़्तु मतिलबु त कुरेश हुआ जेके उन्हनि खे जॾहिं चयो वञे थो या कंहिं बि ज़माने जे काफ़रनि खे जॾहिं चयो वञे थो भई इदा कील लहोम कुफार जेके आहिनि जेके नबियनि खे नथा मतनि या जेके रसूल सलाह खे नथा मञनि हिन मथां उन्हनि खे जॾहिं चयो वञे थो त पंहिंजो ख़र्च को अॻिते यानी आख़िरत जे लाइ कुझु छॾियो आख़िरत में हिसाबु किताबु अथव उहो त पोइ उहो वरी एतिराज़ु कंदो मां अकील अहमद तखू मां भाइन अदीकुम मां ख़लफ़कुम लालकुम तुर त तव्हां जीअं रहम कयो वञे हलियो उहो मां तयाती मिन आयतिन मिन आयत रबियूं इलाह कानू अना मोहरदीन पर जेके बि आयतूं अचनि थियूं निशानियूं अलाह ताला जूं उनखां उहो एराज़ कंदा उनखां हू पासो कंदा मुंहुं मोड़ीनि था एराज़ करणु माना मुंहुं ॿिए पासे करे छॾणु मुंहुं मोड़णु जंहिंखे चइजे सिंधी में उहो मुंहुं मोड़ीनि था हिननि आयतुनि खां यानी अलाह ताला जी निशाननि खे नथा ॾिसनि ऐं जॾहिं चयो वञे थो त भई ख़र्चु करियो हाणे इहे सभई ॻाल्हियूं मतिलबु चङाई जो इबादत करियो या अलाह ताला जे रस्ते में ख़र्चु करियो या अॻिते कुझु मोकिलियो जो आख़िरत में कमु अचे तव्हांखे पर हिन सभिनी ॻाल्हियुनि खे नथा मञनि ऐं चवनि था त यकूल मता हाज़ल वाइदो इनकुन तुम सादकीन इहो वाइदो जेको तव्हां कयो था उथंदासीं वरी हिसाबु किताबु थींदो इहो कॾहिं थींदो इहो जेकॾहिं सचा हुयो तव्हांखे करे ॾेखारियो मतिलबु अहिड़े नमूने सां हुनजो एतिराज़ु कनि था हाणे इहा आय थी वेली पोइ पंहिंजो 48 हुन में अलाह ताला फरमाए थो मा यंज़ून इलाह सयतम वाहिदतन त ख़ुज़ पर अलाह ताला चए हिकिड़ो चिंगाड़ ईंदी हिकिड़ो आवाज़ु थींदो जो पाण में वेठा ॻाल्हाईंदा ॿोलाईंदा झगड़ो कंदा पंहिंजो यखस खस ख़ुसूमत में लॻा पिया हूंदा हिकु ॿिए जे पट खोह में कंहिंखे भलो बुरो वेठा चवंदा या छा वेठा कंदा ॻाल्हियूं पोइ हिन रसूल सां बयानु कयो आहे त हीअं थींदो ईअं थींदो माण्हू अहिड़े नमूने सां पोइ हीअं कयां ओचती अची वेंदी हली पोइ जे इन हुनजो हुयो पोइ अहिड़ो नमूनो थींदो जो पोइ हिते को कंहिंखे वसियत न करे सघंदो को का ॻाल्हि पोइ हुते छॾे न सघंदो पोइ वरी उनखां पोइ जॾहिं मरी विया हलिया हाणे नुफ़िख़ फिसूर नुफ़िख़ में फूक जेका ईंदी सूर खे सूर जा जेका हज़रत इसराफ़ील अल इस्लाम जिम पंहिंजो फ़रिश्तो आहे उहो जेको फूक ईंदो या फूक जेका फूक ईंदो हुन में सूर में फैज़ा हुमिन अजदास इला रब हिमियन सलू हाणे पोइ भॼंदा ईंदा डोड़ंदा क़बरुनि मञा उथंदा ऐं डोड़ंदा ईंदा पंहिंजे अलाह ताला जे हुकम ते काल पोइ चवंदा कालू या नामना हा दा मां वादर रहमान असां कयूं उथारे छॾियो आहिनि वञा निंड वञा पोइ फ़रिश्ता चवंदा या अलाह चवंदो या माण्हू चवंदा हिकु ॿिए खे या छा उहो जेके मुख़्तलिफ़ तफ़सीलनि में मुख़्तलिफ़ कालू या वेलना मम्बासना में कंदा उनखे जवाबु मिलंदो हा ज़ा मां वादर रहमान सदकल मुसलम हीउ हुयो उहो वाइदो जेको तव्हां सां कयो वियो हो ऐं रसूलनि जेको आहे तव्हांखे सचु चयो माना आख़िरत जी ॻाल्हि वरी बि इन करे जेको आहे सो हीअ सूरत अहम आहे जो हिनजो आख़िरत जो ज़िक्र बार बार अचे थो हाणे इते इते वरी फरमाए ॿी हिकु आयत हिन में अचे थी इनकान त इलाह सयतम वाहिदतन फैज़ाहम जमीउल्लदीना मोहदरून हिकिड़ो ई इहा जेका चिंगार थींदी हुन में सभई जेके आहे सो डोड़ंदा ईंदा पंहिंजो हाज़िर अची थींदा असांजे अॻियां अॻियां मतिलबु उथंदा पोइ डोड़ंदा ईंदा बसि हिन जो तफ़सील ॿियनि हंधि बि ईंदो डोड़ंदो कहिड़े नमूने सां अचनि था जीअं पतंग ईंदा आहिनि डोड़ंदा अहिड़े नमूने सां अलकारिया वग़ैरह आख़िरी जेके सूरत आदियात दबान हिननि मंझि इहे ॻाल्हियूं आहिनि कहिड़े नमूने सां डोड़ंदा ईंदा पर मतिलबु सूरत सॼो क़ुर शरीफ़ जेको अहिड़ियुनि ॻाल्हियुनि सां भरियलु आहे पोइ हिन सूरत जो मतिलबु इहो पोइ हाणे अलाह ताला जन्नत जो नज़ारो ॾेखारे थो इन सहाबल जन्नत लियोम फी शगलन फाकून हमज़ाजम फी ज़लालन अलल अराइक मुत्तकून लम्फिया फाकतुन फलम्मा यदऊन सलामुन क़ौलुम मिन रब्बिर रहीम सलाह अलाह ताला इहे सॼी नेमतूं जेके जन्नत जूं हूंदियूं हुनजो ज़िक्र करे पोइ वरी अलाह ताला फ़रमाईंदो या फ़रिश्ता चवंदा या केरु बि चवंदो त वमताज़ल यौम अयूहल मुजरिम हे मुजरिम तव्हां अॼु धार थियो यानी मोमिननि खां परे थियो ॿिए ॿिए पासे ते यानी हिकिड़े पासे मोमिन वेंदा ॿिए पासे मुजरिम वेंदा काफ़र जेके आहिनि मुजरिम हुन हिसाब सां पोइ हुननि खे वरी मोकिलनि पोइ हुननि खे चयो वेंदो तव्हां कंहिंसां चयो कोन हो त हिन शैतान जे पोयां न लॻो शैतान जेको आहे तव्हांजो दुश्मन आहे वॾो पको त पर तव्हीं जेको आहे कोन थिए मञियो हाणे जेको हीअ अथव जहनम जंहिंजो तव्हां सां वाइदो कयो हाज़ा पंहिंजो हाज़ी जहनम लती कुन थुम थू वधू जेको वाइदो कयो हो तव्हां सां जहनम जो हिसो हीअ अथव हाणे पोइ इहो ॼण हुन वक़्तु उथारण जे वक़्त में इस्लो हल ॼाऊं बीमा कुन तुम हाणे में सड़ो ऐं हिन में उछलिया वेंदव जंहिंखे तव्हां कुफुर ते कयो इस्लो हल ॼाऊं बीमा कुन तुम तकफ़रून जंहिंखे नथे मञो उहो इहो अथव वारो कयो हाणे अलॼो मां न ख़तमु हाणे हिते अलाह ताला हीअ हिकिड़ी सुहिणी आहे ॻाल्हि ॿियनि हंधनि ते बि आहे त हुन वक़्तु ज़बान हीअ जेका ॻाल्हाइण वारी आहे उनखे बंदि कयो वेंदो हुन ते मोहर लॻाई वेंदी ऐं पंहिंजो हथ पेर ॿिए ॿिया जेके जिस्म जा उज़वा आहिनि से सभु ॻाल्हाईंदा हाणे असांजे लाइ अॼुकल्ह इहो सम्झण सवलो थी वियो आहे निशान वठनि लाइ अखियुनि जा हिननि जा हुननि जा ऐं जेके आहिनि असांखे इहे टेप जेका अॻु में हूंदी हुई हाणे वरी टिप या छा चिप आहे हिकिड़ी कंप्यूटर में नंढड़ी हिकिड़ी तमामु हिकिड़े एटम जेतिरी छा केतिरी नंढड़ी जंहिंमें जी सॼी ॻाल्हि जेका असां लिखी पई आहे पंहिंजो उहो ॿुधाइनि था सभई उज़वा ॿुधाईंदा हुन ॾींहुं क़यामत जे ॾींहुं पोइ हाणे वरी नेमतुनि जो ज़िक्र अलाह ताला करे थो हुन खां पोइ भला उहो नशाओ जॾहिं तव्हां धरती ते हुयो तॾहिं जेकॾहिं असीं चाहियूं हा त तव्हांजो अखियूं हली फुरे वठूं हा हलो कीअं हा जेकर तव्हांखे रोके छॾियूं हलण खां त तव्हां हली न सघो हा त पोइ कीअं पोइ कीअं कहिड़े नमूने सां तव्हांखे ढोर ॾिनासीं तव्हांजी उमिरि जेका असां जेकर मतिलबु त की उमिरि जो हिसाबु रखण ऐं तव्हांखे मौत हयात ॾींहं जो जेको आहे रखणु उहो बि सुठो आहे तव्हांजे लाइ भलो आहे जो वक़्त ते तव्हां अलाह ताला खणी वठे उहो बि सुठो अथव मम नॉमिर न किस फिलकाल इन करे जंहिं जॾहिं वधीक उमिरि था ॾियूं कंहिं माण्हू खे त पोइ ख़लकत में यानी हू जेको उथणु वेहण जो आहे चुरणु पुरणु घुमणु फिरणु हीउ जेको आहे हुन में वीचारो नाक़िस थी थो वञे घटि थो थी वञे हलियो पहिरें झुकी थो वञे हलियो जो लठ जेका आहे ॿीणी थी थी वञे हली जीअं ढोर वांगुरु थो हले पोइ मतिलबु त अहिड़े नमूने सां विस्तृ वेसर थी वञे हले हुनजो ज़िक्र सूरत नाल में अची हलियो त नसीम सॼी ॻाल्हि अची थी वञे हुनखे डिमेंशिया थी वञे हली त ख़बर न आहे छा मतिलबु माउ पीउ खे कोन थो सुञाणे सघे पंहिंजे पुटु धीउ खे कोन थो सुञाणे सघे अहिड़ी हालति थी वञे हली जेकर हुनखे उमिरि वधीक थींदी वञे इन करे इहा बि रहमत आहे अल्ला ताला जी जो पैगंबर सलाहु रसम खे टेहठि सालनि जी उमिरि मंझि अलाह ताला खणी वरितो इहा रहमत आहे रब रब पाक जी ऐं अहिड़े नमूने सां हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हज़रत अलाह ताला जी उमिरि जेका आहे तक़रीबन हिते टेहठि साल वग़ैरह या अहिड़े नमूने सां जेके मतिलबु त हलंदी पुॼंदी पंहिंजे विया हलिया जो ॿियनि ते पोयां ॿार तकलीफ़ न थिए अहिड़े नमूने सां इहा ॻाल्हि हिते थी पर चए उते हिते फ़रमायो त हीउ जेको क़ुर सां मोकिलियो आहे सो पंहिंजो हई इहो इंतज़ार कंदो इहो वॉर्निंग कंदो रुगो उन्हनि खे जंहिंजूं कल्ब जेके आहिनि से जागियल आहिनि हयात आहिनि जंहिंजा कल्ब मोल आहिनि त उन्हनि खे हीउ क़ुर जेको आहे सो को नफ़ो कोन थो ॾेई सघे उन खां पोइ वरी ढोरनि जी अलाह ताला ॻाल्हि थो करे त कहिड़े नमूने सां तव्हां मुसख़र कयासीं ढोर तव्हांजे हवाले कयासीं जिन में तव्हां फ़ाइदा ऐं फ़ाइदा करियो ऐं उन खां पोइ फ़रमाए थो त जेके बि अलाह खां सवाइ जिन खे तव्हां सॼो था उहो जेके आहिनि तव्हांजी का मदद कोन था करे सघनि ऐं पोइ इन खे रसूल साहब खे अलाह ताला फ़रमाए थो फला इहा ज़ुल्क कौल हुम इना नलो मायूसरून मायून त तूं हिननि जी ॻाल्हियुनि ते तूं पाण न ॻार पंहिंजो गणती न कर ऐं असां हुननि जी ॻाल्हि सम्झूं था तूं कहिड़ी ॻाल्हि लिकाइनि था कहिड़ी ॻाल्हि पधरी कनि था पोइ वरी इंसान जे मुतलिक़ अलाह ताला फ़रमाए थो त हीउ ठाहियो आहे हिन मनी जे फूड़े मज़ा अहिड़ी बुछड़ी शइ मज़ा ऐं वरी पाण खे अहिड़ो थो सम्झे ऐं असां ते मिसाल थो ठाहे ऐं चए थो त केरु आहे जेको हीउ ठाहींदो पंहिंजो सड़ियल हॾनि खे जेको आहे मिटी थियल हॾनि खे केरु ज़िंदा कंदो पोइ चए थो ज़िंदा उहो कंदो जंहिं पहिरियों दफ़ो ख़लकियो आहे कुलियो ई अलज़ी अनशाह अवल मर उहो बि कुल ख़लकिन अलीम अलज़ी जलकुम न शजर अख़दर नारनि हाणे हिते यानी हिकु ग्रीन शइ मंझि ॿाहिरि रखी अथसि दरख़्त मंझि, ऐं जेको पेट्रोल वेट्रोल हीअ आहे उहो बि जॾहिं हेठि हलियो वियो आहे दरख़्त ई विहान हलिया, पोइ हुन मञा पहिरीं कोयलो ठहियो आहे, पोइ हीअ थियो आहे मिलियन साल केतिरा बि लॻिया, पोइ हुन मञा पेट्रोल वग़ैरह गैस जेका ठहे थी इहा असीं ॿारियूं था, पर इन मञा असांखे यानी ग्रीन शइ मञा यानी छा चइबो आहे साई शइ मञा बाहि थी निकिरे, इहा अलाह ताला रखी आहे हुन मुंहिंजी हिकमत आहे, इहा ॻाल्हि रखी आहे. पोइ उन खां पोइ फरमाए थो लाइसी ख़लक समावात अर्थ बेक़ादर अलाह यखलक इस्लम, जीअं पहिरियों दफ़ो ख़लकियो अलाह ताला उहो हिन ते छा कुदरत नथो रखे जो ॿीहर तव्हांखे पैदा करे सघे, चए थो बेशक भला वल ख़लाकुल अलीम, हू बेशक वॾो ख़लकींदड़ आहे जेको हर हर मतिलबु हर शइ खे वरी ख़लते कर ख़लके थो, जंहिंखे वण शइ खे शइ खे ठाहे थो वेठो ठाहे ठाहे ठाहे ख़लाकुल अलीम, हिन मां अमरु इदा अराद शयन ऐं यकूल लहू कुन फेकून, जॾहिं इरादो कंहिं शइ जो करे थो त चए थो थी त थी वञे. हाणे आख़िरी आयत जेका फ़सुहान लज़ी बेद ही मलकूत पाका ई बयानु कर हुन रब पाक जी जेको बेद ही मलकूत कुल शयन, जंहिंजे हथ में आहे सॼी बादशाहत डिविनिटी पंहिंजो डोमिनियन हुकूमत कुदरत जेका सॼी जंहिंजे हथ में आहे कुल शयन वेलह तुरजोन, ऐं जंहिं तां वरी मोटी वञिणो आहे. हाणे इहो हिन सूरत जो इनशाला हिकिड़ो स्ट्रक्चर आहे जेको बयानु कयोसीं, ऐं हाणे वरी पोइ हिन खां पोइ इनशाला कंदासूं त हर आयतुनि खे हर हिकु खे बयानु करण जी कोशिश कंदा. अलाह मग़फ़िरना वरहमना वरज़ुक़ना वफ़ज़ना वादना अला सिरात अल-मुस्तक़ीम सिरात अल-लज़ीना अन'अमता अलैहिम ग़ैर अल-मग़ज़ूबि अलैहिम वलद-दाल्लीन आमीन. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.